سورۃ الحجرات مدنی سورۃ دے نازل شوه د پس د سورۃ مجادلینا دا په ترتیب کې او کم 50 دی او نزول کې او سلش پغم دی د کې د معاشري آداب ذکر کړي آداب د معاشري د کې ذکر کړي یو سره یو ادب دار و اذا الله او رسول تعظیم کوي ور مخکې کې ته ما مفقول کې مففعل کې نس عمل کې بلکې الله او رسول پسې رستو رستو زا دانه چې الله او رسول یو قول فعل نه کړي اتا ته ځان مشر کړي او ودا خار خیر دې استونه کړونه او مچ په شي سره دویم دا دی عزت دی دا اللہ دا حبیب دا عزت ادب ذکر کئی چه گور آواز بدا اللہ دا حبیب دا پاسا کوئی نا ای سر با پا کلار کلار خبر کوئی درم خبر دادا کئیو بیت ما دا سڑی او خبر راڑو نو تحقیق دا آغی کوا دویم دا دی کده مسلمانانو پا منز کی جنگو نئی نو دی نورو تاوی صلح او کئی او پینځه مطلب دا دی وای دی یو بل سپکاوي مکاوي چې یو پور بل پور خان دی یو بل تا اشاره کوي ندی سړی د سړو پورې ټوکی کوي او ندی زنان د زنانو پورې ټوکی کوي درنګ دا وای چې فضیلت ګوره دا په تقوا دی دا په مال او دولت او په نور سره دینو آداب د معاشري ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله روان دکی غیب مخکد الله او د رسول الله نا و اذا الله او د رسول نګور روان دکی غیب مقولا او نفعلا دا الله او د رسول نه چړوان دي نشي ورپسې ورپسې زئی آیات عام دي هر قول او فعل بارکي دیو جن باندې علماو معنا کړي د قران او سنت مخالفت مکوي دا الله د حبيب نه مخکې کیږي ما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه اذا كتاب الله او سنتنا خلاف خبر مکوي اذا الله پیغمبر کوم وخت مشکل راغې نه مخ کې مکوا اي چې سو قرباني کړي داغې نه مخ کې قرباني مکوا هغه صحابي مخ کې قرباني کړي او د مز نه مخ کې وستا ته شغوخه شوي قرباني دي نه ده شوي بیا به قرباني کې په اس قول فعل کې دا الله دا حبیب نوروان دیکھیگی نا هر شی کی دا شریعت اتباع بکے واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ اوریدن کے اپوہنے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا ترفعو مپورتکو یا سواتکو موازو نخپل فوق صوت النبی د پاس د आवाज د پیغمبر علیه السلام ولا تجهروا له او جهر مکوي ته زواله مکوي دی پیغمبر ته بن قول پوینا کا جهر بعضکم لبعض پشان د جهر د باز استاسو باز لرا ان تحبط اعمالکم دا چې عملونه به متباشی وان تم لا تشعروا او تاسو بپوهی گئی نا تاسو بپوهی گئی نا گور علماء لکلی آواز را پور تا کول دا پیغمبر دا پاس گناہ کبیر را او دل تاوی عمل بمو برباد شی دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے چی پا گناہ کبائر و حبت دا آمال نرازی معتزله وای چې په ګناه کبیری عمل بربادی نو کدا سیږي دا خدای د مسلک تایید ده اوا اشکال باندې پوښوي دا आवाज را پورته کول ګنا دا او دل ثوی چستا صبح اعمال تباشی اپا ګنا باندې عمل تبا کې دل د معتزله او مسلک ده اهل سنت وای چې حبت اعمال په کفر راضی په نور سن راضی مطلق ګناهونه نیک اعمال نه بربادوي دلته علماء لیکلي اصل کې आवाज را پورته شي او دې پورته आवाज پیغمبر ته zarar رسولو ناغه zarar کفر دې هغه سره عمل تبا کیږي आवाज را پورته کیدل سره رفع الصوت دا چې zarar رسي نو پیغمبر ته zarar رسول کفر وی او امام ابو حیان وی چوک که آواز را پورته کئی استخفافن دس پکوالی دو وجنا نو دا کفر دے عمل پی تباشو ای او مومن لے اغبان غلبه دا سیده چی او دے که پکلا را خبر کئی او ای او دو کسانو کور که مشوره کولا ټولو لارو که او ریدل وی آیو و لوی دا دی پتا مشوره را چی اصرگت دا بیلا سنگئی دا بای سڑی آواز دوم را تیز وی قدرتی آواز تیز دے نبیا آیات ای تشامل ندے زکا باز آوازو ندا سی دی چی آغی کی حبت نرازی لکا پرزد حنین نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ عنہ توی وی صحابو تا آواز ورکا عددوی آواز بڑیر لری ورے دیشو سو سو ملکی دنن لو سپیکر دوم رکار نه کوي ناغ پتی ز आवाज ورکو یا اینا اصحاب السمرا یا اصحاب سورۃ البقره نو دا आवाज ورب د ضرورت ته پیغمبر ویلی आवाज وکا ناغ پکې نه ده شامل لکه د تواقیا علما او صحیح حدیث کې راغلي د ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب بیرا ثابت ابن قیس میں انہوں لی دو ڈیرے رسے نساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورثوئی زمان گاون بھی دے او مانا خصفتہ نشتا نو جاغر آگے اغزان پس ور من کرے کور والے ورثوئی او خجاڑی نا ورثوئی داولی وی زما آواز پورته دی او دا آیات راغلی زما سمرس تبا دی ثابت ابن قیس ابن شماس وی اللہ آیات راولی گوری چه آواز مکر او زما آواز خواسیم تازو لپت دا جلیر تیز دی بس زما رس تبا شوی ندا اللہ حبیب وی روی قواری ورتوی ما تردوا انت عیش حمیدن و تقتل شهیدن وتدخل الجنه ذا دیوانه راضی دی چې ته بخوله ژوند تیر کې امر باندې د شهادت وی او جنت ته وردن نشي علما لیکلي وسم دا حکم دی لکه د الله د حبیب په ژوندون دا غي په مجلس کې आवाज پورته کول حرام نو قبر شریف سره आवाज را پورته کول حرام دی فکلار کلار بسلام چه آجزیو دا آداب و سرا آجزیو دا آداب و سرا ولا تجهرو لہو بالقول آو تیزوال مکوی دی پیغمبر دا اللہ تا پوینا کی کا جہر بعضکم لبعضن پشاند جہر دا باز استاسو باز تا ان تحبط اعمالكم دا چه عملون بمتباشی وانتم لا تشعرون و تاسو بپوهی گئینا ان الذین بیشکا حق کسان یغدون اصبر یغدون اصواتهم الحمدللہ یهدیکم اللہ و استحبال ان الذین بیشک هاگ کسان یغدون اصواتهم چخ کتکوی خپل آوازنا عند رسول الله پنځ د رسول الله اولائک الذین دا خلق دے امتحن الله چې خالص کړی دی الله پاک کړی دی الله زنه دی تقوا د پاره د پرهیزګارۍ لهم مغفرۃ دی د پاره بخندا و اجر عظیم او اجر دی عظیم شان ان الذين بيشكها كسان ينادونك جوازن در کیتا ته حبیبا من وراء الحجرات رستود دی حجرونا اکثرهم لا يعقلون نو ډیر پدوی کی عقل لري اے بازی کسان دا اللہ دا حبیب کسی تر آغلیو انومی آغستو پتیز تیزے چغیوالی ویا محمد اخرج لینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا آیات رولی گلو سوک چی پیغمبر تدائی پا کسا کی چغی وی انومور تاخلی وی اکثرهم لا یاقلون اگر حجرات جمع دا حجرتن دا دا د الله د پیغمبر د بیبیانو کورونه او امزالتا مدینه منوره کې د دې داسې فرضي شکلونو جوړ کړی کوم چې روایتو کې راغلی او سلف وی دي حسن بصری رحم الله وای وای زبد الله د حبیب د بیبیانو کورونو توردن نه کېدم په خلافت د عثمان ابن عفان رضی الله عنه کې وې دومره وډوکه چې دی چې ما بلاس داسې کوچت سره ولګېدو مختصر مختصر چتونو ا مختصر کورونه تاسو دې وګورئ کنه د عائشی بیبي په کور کې درې قبرونه دي د الله د حبیب او د شیخانو وې صرف دی یو قبر زیدان پیغمبر دی یوې بیبي کور چې د پکې سرور قبرونه راځي دا ولید ابن عبد الملک په زمانہ کې مسجد نبوي کې توسیع کېدا نو دا کورونه ولړول شول اذن ثونه ماول کلی وبکر ناس لزال ټول مدینه کې جړا او چې دا کورونه لړېدل ټول مدینه والو جړل چې دا الله الحبيب د بیبيانو کورونه لړېدل او سعید ابن المسیب رحمه الله وی والله لوددت انهم تركوها على حالها قسم بالله مینا کوم چې دای پری خوي چې د اطراف د عالم نه خلق مدینه ثلاث له دا پیغمبر دا کورونه کتره وي چې غي لپته لګیدل وي چې زمون پیغمبر په دې دنیا کې په څومره معمولی شی باندې وخت تیر کړي او دا د عالمینو د سردار کور دی دا کورونه دا سیو چې دی کې کجورو شتونه ا دروازو په ځای په باز کې ټاټ رازوندو دا مختصر کورونه نو دا د ولید ابن عبد الملک په دور کې لړې دیو ا د مسجد نبوي سره جوړ شوه وبک الناس لذالک خلق ډېر جوړلیو بعض سلف وي مونږ او کتل دا د کجورو د لختونو د کجورو د لختونو دا جوړو ان الذين بشکه هاغه کسان ينادونکا چې आवाज درکوي تاسو ته چغي وي به وراء الحجرات اخواد دي حجرونا اکثرهم لا يعقلون ډېر پدوي کې عقل نه لري ولو انهم صبروا کدی صبر کړي وي حتا تخرج الیہم تر دې چې تاسو راوته وي دویتا لکان خیر لهم نخام خادا بدویتا غوروي اچغي وینواله بلکې صبر وکړي وي نو دا و ورثړې رغوروي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو د دې آیات په سیرمان کولو یو د دې آیات په سیرمان کولو وې ما د دې آیات باندې د عمل موخه نه د مندې اذن تسوي چې صبر کړه و او تاسو ورته وروتي وي आवाजونه نو کوله اگر ته ګنټاو کدوو کدري انتظار او چې تاسو ته دروازه نه و ټکوله چغه نه واله نو دا صبر بدای د پار ډېر غوروي. ابن عباس رضی الله عنهما بوي دغه د باه صحابه کو سي تراوي د قران د زده کړې نه فارا نو دروازې سره بودري دو دروازه به ټکولنا تردی چې هغه صحابي بروته ناغه ورته د الله د پیغمبر د ترزویا تعماله دروازه ولې ټکولا ور سمره وخت شو ته ما په کوشه کې ولاړ د دې به ما د آیات باندې د عمل موخه نه د بولې نو زه د علما او صحابه سره دا سکار کوم چې څنګه د الله د حبيب په حق کې راغلی وو زورته دروازه ته ما ضرورت ده یو غنټه دو غنټه درې غنټه به انتظار کوم خو چې دې روزي نو د مسلې ته پوس بکوم دې ته آداب د علم وایي. امام روح المانی وایي زما شوم مما دا واقعیا اورېدلې و وایي ما کلم استاد ته دروازه او خپل عالم ته دروازه نه ټکولې بلکې په غنټو غنټو انتظار به مې کول په دروازې د استاد کې چې اسنه ده خوب نو نزیم تعالی نو نزیم. ولو انهم صبروا او کدوی صبر کړي وه حتا تخرج الیهم تر دې چې راوته وی دویتا او تاسو له چې بنوي والے لکان خیر اللهم لذاب و غرد دوی د پارا والله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذين امنوا ايمان ولو ان جاءكم فاسق كراشتا ستيو به اعتبار سره به اعتمادا بنبا ان فيو خبر دروغ خبر راړو چې فلانه خو تا وجني نو تا اول د خبر لټون او کا فتبينوا لټون او کای ان تصيبوا قوما دا چو نرسوی تاسو یو قوم تا بجهالتن تسکلیفو نرسوی یو قوم تا پناپو حی فتسبیحو نوبا گرزی علا ما فعلتم نادمین پا حاغا چه تاسو کلی دیخ بیمانا. وردی دیده که آیات مبارکه که اشکال لے شاویلی چی دا دا ولید ابن عقبا رضی اللہ عنہ بارک راغلی نگو رکا دا سیشی ناخو صحابیو نو دا صحابی بانے با دا فاسق اطلاق راشی علان کی صحابہ مغفور دی. ادلتا علماء لکلی چی کم حدیث کی راغلی دا حدیث سندن ثابت ندے ادلتا فاسق نیو فاسق ندے مراد زکا فاسق نکیر دا اپا سیاق د شرط کې راغله او نکیره پا سیاق د شرط کې عموم پا کی رازی و دیده که یو فاسق نده مراد یو بیتماد سڑی خبر راړو نو تاسو تحقیق کوئی لٹو نکوئی اداغ پا خبر اعتماد مکوئی دیر پختانه پڑی رو دشمنو کی واقعی شوی رستو پتا لگی دلی او د خبري حقیقت بل شان دیو. واعلموا فوشي ان فيكم رسول الله چې بشک پتا سو کې رسول د الله دی. لو يطيعكم کچره تابعداریو کی ستا سو فی کثیر من الامر دي دې کی کثیر په معنا د جميع دی فی جميع من الامر پډې پټولو کې د کارونو نا لعنتم نتاسو مشکلاتو کی بواکی شئید. لو یتویعکم فی کثیر من الامر لو اتواکم فی جمیع ما تختارونه کتاسو کمی خبری خو خوی او پدی ٹولو کی استاسو منل لعنت تم نخام خام شکت و تکلیف کی بواکی شئی ولیکن اللہ حبب ایلیکم الیمان لیکن اللہ محبوب گرزول دی تاسو تا ایمان وزینہو فی قلوبکم او خیستکڑے دی داستاسو زرونو کی وکر رہ ایلیکم الکفرا او بد اخکار اکڑے تاسو تا کفر والفسوق غٹ غٹ گناہونا والعسیان او وار وار گناہونا اولائک هم الراشدون دغ خلق هم دوی پس ملار دی دوی راشدون دی پس ملار دی فضلا من اللہ و نعما فضلا من اللہ و نعما دا فضلا یا خو مصدر منصوب دے پا فعل مقدر بانے یادی دے کدا مفعول لی اجلی ہی دے اچاوی دی جدی دے که مفعول بی ہی دے اے فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ و نعما لٹوی دی فضل دا اللہ دا طرفنا و نعمت واللہ علیم حکیم الله پوه دی او خاوند حکمتونو دی و ان طائفتان من المؤمنین کچری او دوډلې د مؤمنانو نا اقتتلوا فخبل منځ کې جنگي فاصلحوا بینهما نصلحوا کیف مند دی دواړو کې فئن بغت احداهما ک ظلم زیاته کولو یو د دې دواړو نا لخرا په بلډلې فقاتلوا التي تاسو جنگی گئی دا غڈل سر تبغی چه آغا بغاوت کئی او ڈل باغی دا حتی تفی ایلا امر اللہ تردی چه رو گرزی دا اللہ حکم و فیسلیتا فا انفاعت کچر دا ڈل رو گرزی دا اللہ فیسلیتا فا اصلحو بینهما نصلح او کئی پمند دی دواړو کې بل عدل په انصاف واقصدو انصاف کوي ان الله يحب المقصدين بیشک الله مین ساتي د انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوه بیشک مؤمنان رونه دي فاصلحوا بین اخويكم نصلح او کئی پمند خپل رونو کې واتقوا الله هذا الله نو يري گئی لعلكم ترحمون دي د پارا چې پتا سو رحم کړشی يا ايها الذين امنوا ايمان والو لا يسخر قوم من قوم تو کې دن کوي قوم د بل قوم پوري ادي آیات کې الله منع کړی چې مسلمانان مؤمنان د یو بل پورې ټوکې بن کوي دلته ایمان والو لا یسخر ټوکې دې نه کوي قوم یو قوم د بل قوم پورې ځکه ټوکې د مسلمان پورې حرام دي یو بل پورې ټوکې مکوې ځکه پټو کوړه ته zarar رسی ادا دی حقوق العبادو کې ځان را وستو چا پرې ټوکیو کې وګوره کاغه سویلې شي جنگ بدر سرو کې قتل و قتال فساد به جوړ شي اکه وسی نشتا نوزړه نه به درد ورسیږي اسبابا الله دربار کې د دې خپل حق تپوس درک کوي ټوکی دې نه کوي او قوم د بل قوم پوري عسى ان يكونوا خيرا منهم نزديد چی شی بدا غرد دوینا ایت چا پوری ټوکی کې نو ته اور تلاړي او غچا پوری چې ټوکی کول یا جنت تلاړو ولا نساء من نساء او ند زنان د زنانو پوری ټوکی کوي وګوره د ټوکو مختلف صورتونه دي کلا ورته نسبت کې حکایت نقل کړه او انت خبري کې چې خلکو خان دي ور پوره کله داغون ته ګرځې دل کې کله پلاس اشاره ټوکی اله که څوک د قد نه وړو کړي اتاغه پورې خان دی او داسې پلاس د قد د وړو کوالی اشاره وکړي نو ټوکی په مختلفو صورتونو کېږي زنانم دی خندان کئی دی نور زنانو پوری آسا ایکن خیرم من هننا زرداو نزدی دی چشی بدا زنان غرد دوینا ولا تلمیزو انفسکم عیب ملگوی پخپلو هم جنسو یو بل بانی عیب موائی یو بل عیب دار کوی ما مپلاسو مپسترگو مپجبا او ندلاسو پیشاری بانی ولا تلمیزو عیب ملگوی پخپلو امجنسو ولا تنابزو باللقاب یو بالمراب لئی پغلط لقبن سرا بیس الاسم الفسوقو بد اغا ذکر دنا فرمانی بعد الایمان پس ایمان رولونا یو بل په غلطو لقبونو مرابلی ګوره یو څوک په یو لقب بد ګڼي نو میرا بل بد دی هغه ذکر د نافرمانۍ پس ایمان نا یو سړی کافر اوس ایمان روړی اتا هغه شان کافر ولوې یو سړی غلو توبې استی اتور تا غشان د غلب نظر ګوري یا په ګناهونه چاکړی ته ول پی غورونه ورکه ګوره پی غور ورکول په شریعت کې حرام او ناروا ده وګوره دې نه اغل لقبونه مراد دي چې هغه بد ګڼل شي بعضی لقبونه په شریعت کې درست وی پاغه صحبت نه ګڼي لکه یو صحابی ته ذریدین بیوی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته فاروق بیوی او ابو بکر رضی اللہ عنہ ته صدیق وی عثمان رضی اللہ عنہ ته ذنورین وی او خزیمہ رضی اللہ عنہ ته ذی شہادتین وی د دوو گواهو خاون او داغی واقعاتا ستیادا چولی ورت ذی شہادتین وی یو کس پیغمبر علیہ السلام سره جګړه وسو غواړو نو دیرا ویز غواہی کو نو دا الله حبیب ورته ته څنګه غواہی کې ته خو وینا وی مونږ د اسمان په خبرو کې تصدیق او غواہی کو د زمکه په خبرو کې وسنګه نکو تاسو وایي وحی راغله نو دا الله حبیب د غواہی د دوه کسانو برابر کا نو بازی لقبونو باندې سوګ بد نه غړي سوک چه پکم نمبد گرنی آغا ورثوه نو حرام دی اللہ عزیز مونگا استاسو جبه پا حفاظت کی دورز سمر خلقو لزرر رسو اللہ حفظ مونگ دا جبه حفاظتو آغا نوم ورطالو چه خپی خپا کی اگا سرگن نی نو پتا غوڑو بدی کی سنبال لیو پت چه مچا پسی سوئے نو سرگن جدا گنا دا و پا پتا زان تا گنا دا بد دے اسم دیرے کی پمانا دا ذکر دے بیس الاسمو اے بیس الذکر بد دے اغا ذکر الفسوق دنا فرمانو بعد الایمان پس دیمان رونونا اے یاد داوئی یو سڑیز گا غلط زندگی تی رکڑے خوچی تو بے ویستاو اللہ ماف کو نتم ورتم یاداوئی اگر اللہ ماف کئی کو پختانی چیتا ماف کئی پیلکی پا خبر با باز خلک داسی جغلاګانې کولې او تبلیغ کیو دي توبه استین غواره صحیح توبه سره الله معاف کړ او کشل کال لاغت توبیو شو لبیا مغه وی چې الله مو به خکینې طالب بکی نو څوک ولا سرګان وی شو پر وی تروز اخلاګانې کولې او اس مون ته تبلیغ کړي دا الله وی به سل اسم الفسوق بعد الایمان دیو سړي ګډا وډه زندگی وا توبه ویستا نګورم مالک معاف کو پختانی خپل کاغذونو کې نه معاف کړي دی هغه شان ورتاغه نوملي الله وي ومن لم يتوب فاولئک هم الظالمون دی کارونو نه توبه وباسه که توبه مو وینستا نو دا خلق ظالمان دي. اگر مخ کی دری کارونا تیر شول آبائی یو وی ٹوکی مکاوائی بل یو بل پا غلط و نمون و مراب علی دارنگی بل دری ما خبرو پا یو بل عیب ما لگاوائی چاچ دی دری و سابقو گناہنو نتوب و نستا فولائک هم الظالمون نو دغ خلکم لی ظالمان دی. بھائی میں قبضہ سنو برابر کے پیارا زیخان سورہ یاسین تھی مخی ہوا ہے سورة الیاسین ہوا ہے اب یا عبدہ سنو برابر کے ازر نرانے گئے